أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. دي آيات كريمنا واقعات زكريا علیہ السلام ذکر گئی او لوی مقصد پکې دا دی چې دا وګوره اگر چې نبی او دا الله محترم شخصیتو لیکن الله تعالی ته محتاج او په طلب کولو د بچی کې ته د الٰه نشي کې دی دارنګ دې کې رد دې په ځان د نصاراو باندې هغه وی زکریا علیہ السلام د مریم کفالت کو نو کې دی چې د دې عمل د وجنه هغه کې صفت د اولوهیت پیدا شوی لکه چې د نورو مشرکانو دا باطل عقیده ده چې په عبادت او مهنت سره صفات د اولوهیت غنی حاصلېږي. عقل هغه ته مرتبه وي چې دا د فنا فی الله مرتبه شو دا د وحدت الوجود مرتبه ده دا باطل عقیده دي. هنالک د دی وجنا دعا زکریا ربه دعا وغوښتله زکریا علیه السلام د رب خپلنا. هنالک کې درې معنی د مقام کې کول شي زکا دا هنالک لفظ کله د مکان د پاره استعمالیږي لکه غلیبو هنالک داو هنالک صبورا کله د زمان د پاره استعمالیږي لکه هنالک ابتلی المؤمنون. او دلته دواړه صحیح دي معنی په دغه مکان کې چې محراب او زکریا علیہ السلام پکې د مریم تربیت کاو او د دې پاره رستو آیات دلیل دی وو قائم یصلی فی المحراب یا په هغه وخت چې رزق د مریم علیه السلام ولیدو او هغه وخت هم کې دي چې دا مې رهجه په دغه وخت کې دا مې رهجه په دغه ځای کې علامه سیوطی هغه لیکلی و اتقان کې چې هنالک دلته په معنا د من سم دی معنا د دغه وجنه او ځکه معنا ماده وکړه چې هنالک د دې وجنه دا زکریا رب ابو حیان او بعض نور مفسرینو غندلسی اغه لیکلی دي چې دا دلیل دی چې بندل را په وخت د دعا کې د مبارک مکان او مبارک وخت رعایت پکار دی کنه لکه جمعات کې د الله نه سوال کول ملتزم کې سوال کول یا مقام ابراهیم کې یا د میزاب رحمت نه لاندې د کعبه شریفه چې کوم پرناله ده یا نورم داسې زیونه دي یا په اوقاتو کې د شپې اخیری حصہ یا فرض منځونو پسې او په وخت د جمعات کې وغیرہ لیکن دا د مکان او د زمان تخصیص دا ظاهره دی د پاره دلیل شرعی په کار دی نو د مقام کې بعض کسان د دین استدلال کوي باطل پرس چې وګوره دا د مریم دلبارو کنه د ولی دربار دی کنه او زکریا علیه السلام د مریم په دربار کې دعا وغوښتنو قبول شو کنه ځکه موږ د اولیاو د قبرونو خوا کې دعاګانې غواړو ښې قبلېږي دغلته دا استدلال اصل کې په جهل باندې بنا دی ناپوه خلق دی ځکه هغه مکان او محراب دا خو زید عبادت د زکریا علیه السلام معنی دا د هغه خپل دربارو مریم علیه السلام خو په هغه کې د هغه د کفالت د لاندې اوسېدا هغه ول پرورش کا او د هغه دربار نه او دا رنګ په صریح نصوص سره ثابت دی چې د اولیاء او درجه د انبیانو نه اوچته ده وګوره دین نبی هم ولی ته محتاج کې چې زیو د هغه په دربار کې دعا غواړي غلط استدلال او تحریف د الله د کتاب نه هنالک مرده د دی وجنه دعا زکریا ربه دعا او غوښتا زکریا علیه السلام د خپل رب نه زکریا دی له بشد ورکه غوري بعض کسان زکریا ته زکریا وای زکریا غلط دی دا لفظ بلکې دا غلط معنی احتمال لپکې د دی وجنه زکریا دی د یی شد دی عام مفسرینو لیکلي دي چې زکریا علیه السلام کله د مریم په خوا کې به وخت رزق ولیدو نو توجه پیدا شو چې الله تعالی به وخت اولاد هم ورکول شي لکه څنګه چې دیلا به وخت او به ټیمه دا مې ورکړې د دې وجې نه وی دعا وغوښته خو بدی توجیه او اعتراض دی چې زکریا علی السلام خود مخکې نه په قدرت د الله تعالی باندې عالم وو نو ولې دعا نه غوښته دا غیو جواب دار چې علم وو لیکن په مشاهده سره هغه علم زیات شو او مشاهده سو چې د مریم علی السلام غریزه کې به وخت ولید کنه نو دا سبب وګرځید د لپاره توجه د هغه دعا ته او غره خبره بیا دیم جوابدارې چې صرف لیدل د به وخت رزق سبب د دعا نه دی بلکې کله چې زکریا علی السلام بوډا شو او د عمران هم نارینه اولاد اون شو بلکې مریم وشوا د زکریا علی السلام سره د دعوت او تبلیغ د دین فکر زیات پیدا شو چې زمونږ په نسل کې نارینه اولاد نشتا ندی دین الهی دعوت دا به څوک چلی رستو کدی وجه نه د خپل ولد او بچی د پاره دعا او غوښته او دا توجیه غره ده په دری وجوهو یو وجه دا چې سوره مریم کې وراشي چې ضرورت د ولد یې ذکر کړو چې یا الله ستانه بچی ولې غواړم یریسونی و یریسو من آل یعقوب دې به زما میراث حاصلې او د یعقوب علیه السلام د آل میراث به حاصلې او ظاهر ده چې د انبیاءو نه پیسې ټکی په میراث کې نه پاتې کیږي ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما بلکې دا غینه په میراث کې علم پاتې کیږي کنه د دین علم مراد دل ترابش ان شاء الله او دوی موجه دادا چې صرف به وخت رزق لیدلو سره د نارینه ولد طلب کولو سره خاص مناسبت نشته نور حاجات هم د انسانانو شته هغه ولینه طلب کول او درې موجه علامه سیوتی لیکلې ده چې هنالکه مړه په معنا ده من سم مده معنا ده مخکنو حالاتو د وجنه یا مخکې حالاتو کې لوی حال پیدایش د مریم نه په اولاد د عمران کې چې هغه زنانه وا پوره صلاحیت د دعوت د دین نه لري نو داسې بچی ته ضرورت ته چې هغه ناری نه وي نو ځکه دعا وغوښته قالا وی ویل ربی رب زما حبلی ملتن کا روبخی ماتا ملتن کا د خپل طرفنا ملتن کا تا د طرفنا الله روبخی ماتا ملتن کا د خپل رحمت د وجنا سا رحمت به الله چې ستا د طرف نه وي ذریتن طیبه زوی پاک یا الله پاک بچی را لراکی یہ مقام کې دا رستو جمله اصل کې تشرید دا اولی جمله معنی دعا د پاره هبا بخشش پاک دے کې استعمالیږي چې د غوښتن کې سره هیڅ سبب او بدل نه یدا پډیر عجز دلالت کوي او دا هغه عجز ست تذکرہ به رستو راشي ان شاء الله سوره مریم کې ملذن کمانا په خالص قدلت سای پدې کې تاکید دی اصل کې تدې حب د پاره معنی د والدینو له طرف نه عادتی اسباب کو نشتا ځکه دواړه د تولید د وخت نه وتی دي زکریا علیه السلام د شپږو شلو کالو او کور والے شنډوا نو ذریتن طیبه ذریت لفظ دلته جنس د پاره استعمال لې او دا اصل کې د یو ډیرو دواړو د پاره استعمالیږي خو دلته یو مراد دی ځکه لفظ د ولین براشی په سوره مریم کې په قرینه ده شهبلی من لدنک ولیه یرسنی و یرس من آل یعقوب او په لفظ د ذریت کې اصل کې اشاره ده ډیروالی د فیدو دا ولد او دا بچی ته اطیبتن صالح او مبارک قرطبی وی ایا روح بدن او روح دینوالا او بعض وی چې په دین کې مرتبه د نبوت تر رسیدلی نه لبه طیبه ابو حیان وی اندلسی او سوره مریم کې بل ټکی ذکر کړو چې وجعله رب رضیا یا الله وی ګرځه پسندیدہ او غورا ناګه په دې دلیل شو کنه انک سمیع الدعاء یقینا توریدن کې د ټولو دعاګانو د ټول مخلوقی یا الله سوخ چې ستانه سغواړي ناګه توری دا دلیل او علت او وجدا د پاره تخصیص د الله او وسیله د پاره د اجابت د دعا پنوند د الله او سمیع دلتا پا مانا دا قبلون کی دے لکه سنگ چی مرس کی منوائیو سمع اللہ لمن حمدہ یقینا تا قبلون کی دا دعا گانوئی ابو حیان اندلسی تفسیر کیوے البحر المحیط کے چی دا دعا دا زکریا علیہ السلام پا سور انبیاء کے اختصار سر ذکر دا مختصر او پا سور مریم کے دیر اگدہ ذکر دا اگدوالی سر او دلتا توسط تھے مانا درمیانہ حال لے درمیانہ ذکر کلا انکا سمیع الدعا یقینا تا اوریدن کی دا دعا گانوئی نو دا اللہ خصوصی صفت چې هغه دعاګانې اوریده خلقو دې په وسیله کې پیش کړنه وسیله وی دی دا چې الله ته داغه نمونه او داغه صفاتونه په وسیله کې پیش کړي داغه سوال کوي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا الله تعالی خسته خسته نمونه دي دا الله نه سوال کوي داغه په وسیله داغه په واسطه او دغه وجه چې شامی نقل کړو د امام ابو یوسف نه چې هغه د خپل استاد امام ابو حنیفه نه دا خبر را نقل کړی و چې لا يم بغي لاحد ان يدعو الله الا به ندی مناسب یو تن لا چې دعا کوي سوال کوي دا الله نه مگر داغه په نمونو په صفاتونو ځکه شامی تشریح کړی و به مناسب به اسماءه او صفاته دا الله نمونو صفاتونو او پیش کوي او دا خبره شیخ الاسلام دوم ډیره خوږه کار شوی و ځکه کتاب الوسیله کې نورو کتابونو کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا قول غره نقل کړی دی چې وسیله خاصل کې د انبیانو په طریقه ځکه کنه هغه دا الله نمونه او صفاتونه پیش کوي انک سمیع الدعاء یقینا توریدن کې د ټولو دعاګانو یې نفنادته الملائکه دې زنه آیات کې استجابت او قبل دل د دعا ذکر دی د زکریا علی السلام او سور انبیاء کی اتیا آیات کی تعبیر دے استجابت ذکر کرو فاستجبنا له ووحبنا له یحیا واصلحنا له زوجہ مونگ داغ دعا قبول کرو فاستجبنا له ووحبنا له یحیا یحیا مورتو بخو بچے کنا واصلحنا له زوجہ او داغ بیبیم داغ دا پارتان نکڑا برابر امکڑا تو دے مقام کیموے اغا استجابت ذکر کی چی دعا قبول شوا ہے چی فنادته الملائکہ آواز اکو دتا ملائکو گورا ملائک ذکر دی جمع او مراد تی جن سے ملائک دی مانا جبریل علیہ السلام او ارکل چی داغ سر اخپل اطباع و ملگری نورونو داغی پلی حاضی دلتا جمع ذکر کلخا او پی اعتبار دا جن سر رستو بسور مریم کی مفرد سی غیر ذکر کلی دیگن ندا یا ندا داوی لکی گی رفع الصوت آواز اوچتول او استعمالی کی د فریاد د پاروم او د بشارت او زیری د پاروم نو आवाज وکد ته ملائکو او هو قائم او حال دا چې دی ولاړو یو سولی فی المحراب چې مونږه کاو په عبادت خانه کې مونږه کاو یو سولی فی المحراب یو سولی مونږه کاو صلات او مونږ د مقام کې په دوه احتمال لري یو دا چې دا په معنا د مونږی او دلیل له چې مونږ کوونکی ته په حالت د مونږ کولو کې د ضرورت په وخت کې आवाज کول جایز دي زم دا په معنا را دعا سره دي او اشاره ده چې په ولاړ حال کې هم دعا وختل جایز دي او فل محراب داغه معنا خو مخکې ذکر شو چې مراد ته نه غرفه ده کمره ده عبادت خانه ده او دا دلیل چې عبادت خانه کې دعا وختل غوړه دي کمزې کې چې ته بندگی د الله کې کمزې نه سي تلاوت کې یا په کمزې کې ته مونږ کو نه غزه کې د الله نه سوالو کا کنه ناغي ولا اواز ورکو چې ان الله يبشرک بيحيى بشک الله زیر در کوي تا ته په يحيى عليه السلام دا تفسير دي داغه نه دادا پاره کنه او نومم دال الله را طرف نه راغی ها بیا مفسرین لیکلي دي چې پنځم بیا کرام داسې دي چې داغي نمونه الله تعالی په خپل یخی دي اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام يحيى عليه السلام عيسى عليه السلام او محمد صلى الله عليه وسلم دا پنځم بیا دي چې ردی نمونه الله په خپل یخی دي دغه نه دا پته ولګی دا چې د مقام او چته کنه نه الله تعالی زیر درکې به یحیا په یحیا او رستو براشی چې دا یحیا دا سنوم دی لم نجعل له من قبل سمیه چې ردی نه مخکې مونږ دا نوم چاله نو یحیا دا نو ناشنا او خیسته نوم دی کنه آل ته بیا مظهر لیکلی دی ان شاء الله را بشي چې خیسته او ناشنا نوم کې خو دې شي بچی له خو چې معنی صحیح غلط نه یحیا نو یحیا بیا ردینا چا داوی قطاده رحمه الله چې یحیا او تزکوي چې الله احیاه بالایمان په ایمان ژوند کړو کله ابن کثیر ذکر کړو او مظهری وی یا تزکوي یحیا لئن الله تعالی احیا به اقرا امه چې الله داغه د مور شندواله داغه د وجنه ختم کو دارنګ چا پکې نور توجیهات به تر هم دغه وجه بس د الله تر طرف نه نوم کې خود شویرې ادا یحیا اصل کسی غد مضارع ده د حی یحیا نه خود مقام کې عالم جوړ شو د خاص نبی د پاره به یحیا مصدقا بکلمت من الله تصدیق کون کې وای په کلمې د الله د الله تعالی د کلمې تصدیق وکي کلمه د الله صدا نو چا یې مراد ته تورات او انجیل او نور کتابونه دي کنه چې دغه مخه نازل کړي شي وي دي د کلمې نه مراد جمع ده چا مفسرینو کې مراد د دین عیسی علی السلام دی او هغه ته کلمه را دی و جن ویل دا چې هغه پیدا کړی شی په کلمې د کل سره بغیر د واسطې د پلارنه یا مراد دې د کلمې نه بشارت د الله تعالی د مریم علی السلام ته په ولادت د عیسی علی السلام یحیی علی السلام د دې بشارت او د عیسی علی السلام تصدیق کړل کنا او دا خبر اوسم په انجیل د نسواراو کې شته سره د دین چې راتور تحریفونه پکې شوی دي خدا په کې لا تر اوسه شته مصدقم بکلمۃ من الله وسیدا او سردار وې د خلقو سید د دې لفظ معنا کې ډیر اقوال دي مظهری ابن کثیر ذکر کړی او سید حلیم ته وې سید معنا سیدا فی العلم والعباده سید معنا الفقیه العالم سید معنا الذی لا یعقبه شیء او سید معنا شریف از سید معنا الذی لا یغضبه شیء فی امه او شریف کریم علی الله الذی لا یحسد القانع السخی یوی معنی وکنه دیو جن لوباب کیم لیکلیو چې خیسته زوی والا هغه ته سید وی سردار چې اتباع کی دی شي هغه عالم او فقی چې پاغه باندې غوسه او غضب غلبه نه کوي دارنګه مطیع د الله ته وی تقوا دار ته وی اغه چاته وی چې حسد نه کوي اغه چاته وی چې قناعت کوونکی په خپل برخه باندې سخی سړی ته وی صبرناک ته وی دا ټول معنی دلته مرادی ښه او سیدن او دا دلیل دی چې د انسان نیک انسان صفت په سید سره صحیح دی لکه حدیث د سعد رضی الله عنه کې راغلی وکنه چې نبی له سلام هغه ته قومو الی سیدکم په سید تپاسه کنه او حسن رضی الله عنه هم سید ویل شوی دی نو صفت د سیدنی او سیدی او سیدونا چې مونږ وایو کنه دا زمونږ د نبی له سلام د پاره په اتفاق جایز دی چې کله په درود کې دا ویل شي اعلی سیدنا وانا شهد ان سیدنا سید دی کنه زمونږ سندون دی زمونږ د دین او نور صفات چې کوم دا وو لیکن د ظالم او د منافق او د کافر د پاره د امت حنه د جایز چې هغه سید وي اون د لسیخ خپل تفسیر کې لیکلی دی ابو حیان کې د نیک سړي دا ویل شي چې سید دی مشر دی د قوم دارنګه عبادت والا او تقوا والا دی او نیک دی وحصورا او پاکباز وي پاکباز حصور د دې خپل معنا سره د غریب القرآن کې ابن قتيبه لیکلی و چې حصور دی ته وي الذي لا يأت النساء چې دې زنانه ولا ناراضي قرطبین دا معنا نقل کړی و او د مقام کې د يحيى عليه السلام بارکې دی واده نو کړی کنه او معصوم دی د ګناهونو نه ځکه او ته حصور وي او هغه چې داغه شهوت نه زنانه او طرف ته او چا چې بل معنا کړی چې حصور هغه ته وي چې په دې کې اړو طاقت نه دی چې زنانه ته ميلانو کینو دا معنا غلط راغوري حصور خسي ته نه وي چې موږ د په بل جبه کې خسي وایو دا باندې کسان دا ټکی هم غلط استعمالي دي خسي نه وي پلان کې سخي دی یا پلان کې سخي سخي نه وي خسي وي خسي دي ته وي چې نامر دي کنه دا معنا غلط را دلته د حصور نه انبياد الله د عيبونو نه ساتل دي او کمال خودي ته وي چې دا طاقت پکې شته او سره د دین اغزان بچکی نو دا کمال دي چې طاقت پکې نه نو بیا پکې کمال لکم نه راغی حصور باغباس ته وي او ټیک دي چې زنانو ته راتل نه کوي معصوم دي یا راس پټ ساتون کې چاوي حصور دي ته وي چې راز پټ ساتلو وحصورن معنی لري هغه څوک چې راز پټ لري اغه څوک چې زنانه تر اتل نشي کولې پاکباز چې زنانه ته په زنا کولو سره اتل نه کوي او دا روستنی قول غوړه دی ها او حصور او پاکباز او نبی من الصالحین او نبی من الصالحین د نیکانو نه د صالحینو نه دا غي د ډلینا او دا غي د نسب نه من الصالحین معنا سي من افلاب الصالحین د نیکانو خلقو په نسب کې راغله دی ها او دا دغه خصوصي صفت شو مستقل صفت شو چې صلاحیت پکې الله پوره یې خره په دنیا کې یا د جماعت د صالحینو نه د رستو د مرګ نه او په آخرت کې او د مرتبه ته انبیاء علی السلام محتاج دي لکه دعا د سلیمان علی السلام براشي سوره نمل نل سایات کې دا ذکر دي کنه شهابلی ملک لا یم بغی لاحد من بعد انک انت الوهاب نو رستو سوره نمل کې بیا دا غسوادو ال ته دا ذکر دي چې هغه الله ما د صالحینو نه کې دارنګ نور انبیاء کرام نیکان خلق غیدا وی سوال کی دا الله نه چې الله ما د صالحینو په ډله کې پاسه نبی رسول سلام امي اللهم بالرفیق الاعلى اخر کې کلمات دا او خپل مبارک اشارات لو چې الله هغه چټولګي سره ما یو کې هغې سره زما حشر وکې، هغې سره زما روح یوځای کې، من الصالحین، نه د نیکانو نو په دنیا کې هم په آخرت کې هم. قال ربي او زكريا عليه السلام رب زما ان يكون لي غلام فكما طريقه بكيږي الک زما فكما طريقه بكيږي. دا د مقام کې بل دعا را د زكريا عليه السلام د پاره د ښکارا کولو د ډیر عجیب قدرت د الله په طریقه د سوال او جواب. او دا یو سوال د مقام کې راځي چې کله د دعا طلب کړی دا او ملائکه ولا आवाज د اجابت ورکو چې ستا سوال قبول دی، نو بیا ولې تپوس کوي چې ان یکون لی غلامن؟ هغه یو جوابدار چې دلته ان په معنا د کیف دی، لکه ما چې څنګه تپوس کوي د کیفیت په باره کې چې آیا پیدایش به زموږ د بوډاوالي په حال کې او کنه بیا به ځوانه ته واپس کیږي، او آیا د دې خزینه به کیږي او که د بلې خزینه به وي. نو حاصل د جواب بدای چې په حالت د بوډاوالي کې تبم بوډای خزې دم بوډای دا د دې خزینه به الله درکې، پیدایش د ولد به کیږي او د الله باندې ګران، الله ته ګران نه لا. نو دا سوال کو چې ان یکون لی غلامن په کوم طریقه به زما هلک الله راکې خو به راکې، خو چې طریقه درا کول وسنګې ما بیا ځوانه لکه زه خو بوډای مو خزمې مشنډه دا اکنه د بلی خزینه وای. وقد بلغنی الکبر او حال دا چراره سیدل دے ماته بوډاواله، ماته بوډاواله را رسیدل دے. ادا دواړه جمله جایزي چې ماته بوډاواله را رسیدل دے یا زه بوډاواله تر رسیدلم. د دې وجنه د ادمه جمله بروستو ذکر کی وقد بلغت من الکبر عتیه، زه رسیدل ما من الکبر د بوډاواله نه عتیه ډیر بوډاواله ته ډیر بوډا شوم. نو مطلب دا چې د مقام کې زکریا علی السلام خپل بوډاواله ذکر کوي، چاوی د 120 سالو شپږو شلو کالو او چاوی نه 92 سالو. او امراتی عاقر او خذ زما شنده دا، خذ زما هم د بچو رولو جوګنه دا او قابل نه ده. دا جمله حالیه ده کنه، د حال په مقام کې ده. او د مقام کې چون کې مقام د حمل لګنه ځکه د امراتن تکې رولو مخکې مر دویلو کنی عام حالاتو کې زوج او زوجه ذکر کړي. عاقر داسې صفت ده چې په دې کې مذکر او مؤنث دواړه شریک دي. د دې وجنه دا استعمالیږي د خځې د لپاره هم لکه څنګه چې د نارینه لپاره استعمالیږي، هغه ته عاقر ویل کیږي. لکه عقیم او توم وي د خځې یو کو سړی، د صفات مشترکه او د سړیو د خځې نه دي، معنا ذات او عقرن عقر والا. عقر قتل ته ویل کیږي، لکه عقرن ناقه ترابشي. دارنګ عقر اصل د شي ته وي او قرطبي وي. عاقر پاسل کې هغه ډیره کې د شکو ته ویل شي چې اس بوټي پکې نه کیږي، او په اصطلاح کې هغه چاته ویل کیږي چې اولاد نه کیږي، کسړی یا خزی، هغه ته عاقر ویل کیږي. نو قال الله جل شان ورته وی کذالک. دې مقام کې یو خبره وه چې وګوره بلغنیل کې برو د خپل ځان باره کې جمله فعلیه استعمالی او د خزی باره کې یو امراتی عاقر. نو جمله اسمیه ده کنه، مبتدا خبر دی. دا ولې دلته جمله اسمي استعمال کړو ول د جمله فعلیه پیدا ځکه چې کبر غټواله د صفات او عارضونه د ګډاواله لګ لګ زیاتی کیږي، دا هغه سره جمله فعلیه مناسب وو. او عقر چې دی دا خو حالت مستمره دی په یو حال باندې، دا هغه سره جمله اسمیه مناسب ده. دا هغه څنګه مخکې شن نو ورستو شن شو، دا خو د ابتداء نه الله داسې پیدا کړی کنه، ځکه جمله اسمیه راوړه. قال ان الله تو فرمایل کذالک دغس بئی لکچی داس بئی زوانی میوی نشتا، او خواب خلکوی زوانی میوی او خڑاو بیا زوان شو بیا زوانی میوی نشتا. خلکو کسی مو بلا ذکر کردی دی لولوی مولان دی، یوسف علیہ السلام پلار کے روانو بودے والا مخیلہ ورلا یوسف یوسف یوسف یوسف دا گردانے کاؤ، دا اللہ اللہ گردانے نا کاؤ، دا خوزان شرک دے و کفر دے. اوی بیا یوسف علیہ السلام ته چاوی جستانو مولی چی لالا بودے وا په تاسو کې غو دې زلي خیمه هغه چې زماړه تنه نوته نه لاوته نه وي. یوسف علیه السلام سوال وکړ الله نه، هغه جنې کړاوی بیا غو پني کاوه اقوا سات چې دروغ دي ټول لزانه جوړ شي. دا ول نه هغه د غي سره واده وکړل نه، دا غلطه خبره ده. دې باب کې ان شاء الله په خپل ځای براشي کوم روایت چې پیش کیږي هغه موضوعي دي، دروغ جوړ شي دي زانه مولانا دې کلی کنه. صحیح روایت کوم دی په دې باب کې؟ یوسف علیه السلام مقام کوم دی؟ او غل الله داسې خزینه ورکی ټیک ده چې زلیخی ګنا نه دی کړی، لیکن اقدام وکړ او کنه شوی خو ته نه دی بالفعل، لیکن اقدام د ګنا یې کړی دی. د دې وجه نه غنا نو داسې نشته په دنیا کې ښا چې پلان کې بوډا شو بیا ځوان شو ځواني کې بیا نه کذالک دغه سی بیله کچی انتما کذالک ابن عتیه وی تاسو دواړه بداسی یې لکچی یې بوډاګان وې والله به درکې دا د الله د قدرت نه خرج وکنه یا الامر کذالک خبرم دغه سره لکه تاج څنګه وینم داسی یې خبره دغه سی ده او بیا علما وی مظهری یولد لکا ما کونه کا شیخن و امراتک عاقر تا بچی بکیگی سرد دینا چی تا بودای او خضر شند دا اللہ بیدر کئی کذالک بولی اللہو یفعلو ما یشا اللہو یفعلو ما یشا اللہ کئی سچ اغواری بس اللہ چی سو اغواری غکیو اللہ دا غختر تالا بچی در کئی قال رب جلی آیا اویل زکریہ علیہ السلام رب زماو گرد مقرر کی زما دا پارا یو نخم مالا پکار دا اللہ چی ما تا پتو لگی دا سي روان دي زما بچي په دنیا ته راځي نو قال الله جل شانو ورته وي آيتک نخد دادا الله تكلم الناس ثلاثه ايام چې خبره بنش کولې د خلقو سره درې ورځې الا رمزا مگر په اشاره درې ورځې به د خلقو سره خبره نشي کولې پر یا به خبره نشي کولې یا به نکه چاې دې مقام کې دا نفع مراد ده خبره بنکه اچاوي نه مراد ده نو که نه نو خو ظاهره ده شي الله بن کو خبره کولی شي خو نه بکه استطاعت او طاقت دشته خو ته بنکه او موږ برته حکم درولېګو چې دا درې ورځې به خبره نه کوي اچاوي نه نفي د استطاعت او دا غوړه ده ته خبره کولی نشي بس تاجبه با په دې ګونګ شي صرف په اشاره به خبره کینو دا دغه علامه ده چې الله تعالی رب چې درکې ثلاثه ایام درې ورځې إلا رمزاً مگر په اشاره لکه د لاس اشاره شو په لاس باندې داسې داسې بیا د سر اشاره شو او استثناء منقطع ده ولی رمز دا د قبيله د کلام نه خونه ده کنه استثناء متصل خونه او چاویل چې متصل د ذکر کلام نه مراد غره چې ما دل علامه فی الضمیر ځکه چې صحیح پاغه دلالت کوي ځکه انما الكلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا اصل خبره خو لکه فردی په دې له حاصل بیا استثناء متصل ده او به تر دا چې استثناء منقطع ده او چا دا ویلو چې به تر هم دغه ما چې تاسو ته وایي چې نه په استطاعت مظهری وی لا تقدر علی التکلم مع الناس مع قدرتک علی الذکر خلق سره خبرې نشي کولی لیکن دا قدرت وې چې ته په ذکر کولی شي ذکر واستوې سبح بلاشی والابکار او بیا رستو براشی فاوحا الیهم ان سبحوا بکره و عشیه خلق ته اشاره وکړه ځکه د ایحا غنی معنی راځي ان شاء الله را بشي یو معنا د واحد اشاره کول او ابن کثیر بیا لیکلو چې اشاره دام ده چې ویل کلو د پزما کې داسې وکړي لیکلی وته وکړه دام په اشاره کې را دي چې اوسړي بل سره پخړی خبر نه کوي خو په کاغذ وته لیکلو کې مخې کې کوي وته دام اشاره ده الا رمزا مگر په اشاره واذکر ربک او یادو رب خپل کثیر اندیر ډیر یادو او ډیر اغی چې پاغه طریقې چې کوم رب خو دلې دکنه الاغي بډيري او سبح او پاکي بیانو داغو بلا شی په وخت د بیګای کې ول ابکار او په وخت د سبای کې عاشی دي ته وي چې د زوال نرستي والی تر دې چې د شپې سه ستی رشي او ابکار دي ته وي چې د سار نه راواله تر چاشتا پوری مانا تر سوچی زوال نده شوی دیتا ابکار ہوئی مانا سارا ما خام اللہ یا دوا آخوا بیا اس مرتبہ دو مریم ذکر کئی خوا بیاو تا گو رہے هنالکا دا دی وجنا یا پدغ زی کی یا پدغ وخ کی دعا زکریا ربا دعا و غفت زکریا علیہ السلام در رب قلنا قال ويل رب رب زما هب لي روبخ ماتا ملتنکا دخپل طرفنا دخپل رحمتنا ذريه طيبه اولاد پاک بچي پاک انك سميع الدعاء يقينن توريدن کې د ټولو دعاګانوي يا تقبلون کې د دعا زماي الله زما يقين دي ځکه نبي دي او كل نبي مجاب فنادته الملائكه تواز ورکدت ملائکه هو قائم نو حال دا چې دی ولاړو یصلی فی المحراب چې مونږ یې کو په عبادت خانه کې ان الله چې بشک الله تعالی یبشرک زیر درکې تعالی به یحیا په یحیا علیه السلام مصدقا بکلمت من الله چې تصدیق کوون کې وې د کلمې د الله او سیدا او سردار وې او سیدن او صبرناک وې او سیدن او فقیه او عالم وې هغه چې شې نه شي غوسه کولې غضب پین راځي یا شریف وې یا هغه چې حسد نه کوي یا هغه چې سخی دی او دا لومبه معنی مشهور لغت کې او سیدن او سردار د خلقو مشر د خلقو هر نبی او حصورن او پاک باز یا وحسورن او راس پټ ساتونکې و نبیم من الصالحین او نبی د نیکانونا د صالحینو د ډلینا قال نو ویل زکریا علی السلام ربی رب زما ان یکون لی غلام فکمه طریقه بوی زما د پاره بچه الک وقد بلغنی الکبر او حال د اشاره رسیدل لري ما ته بوډاواله و امراتی اخر او خذ زما شنډا قال نو ویل ورته الله کذالک دا سی بایه لکه چیه یا کذالک خبرم دا غصیده لکه چی تاوه اللہ یفعلو ما اشاء اللہ کیس چو غاری قال اویل زکریا علیہ السلام ربی رب زمان اجال لی آیا مقرر که زمان دا پارس نخا قال اویل ورد اللہ آیتو کا سا نخا دادا اللہ تو کلم الناسا دا چی خبری بنشی کولی دا خلقو سر سلاستا ایام اندریر وزی الا رمزا مگر پی شارا وذکر ربک او یاد ورب خپل کثیرن ډیر او سبح بلاشی والابکار او پاکی بیان ودا الله په دی گایو سبای کی